Hát szervusztok, kedves hallgatók! Újra sziasztok! Itt a Mester Lövésze a Rádiókafén. A SMS számunk is változatlan, épp úgy, mint minden. Eddigi alkalommal most sem mondhatok mást, mint hogy 0629 986 986. De azért lesznek újdonságok is. A kollégám Vida Viktor, akivel a mai adást vezetni fogom, én Puzsér Robert vagyok, és reméljük, hogy ahogyan mondani szoktam, tanulságoktól és szórakozástól sem mentes két óra elé nézünk. A szép, amikor az ember önmagától idéz, nem? Ahogy azt mindig mondani szoktam, ugye? Hát ezek a már-már szállóigévé nem esülő frázisok a szájamból, azok mindig itt találják magukat az éterben, hát ez csodálatos. Robi most elemében van, és az előtérben a lányok csodájára jártak a szép ruhájának, és hogy lefogyott, és milyen jól fésült, úgyhogy ez a csodálatos Robi, ez már-már egy ilyen nyomasztó antiutópikus hatást kelt rám. Kirobbanok az önbizalomtól, az az igazság. Igazából a fényemnek a nyalábjainál sütkérezhettek ti minnyájan, és ez csodálatos lehet, nem? Tudtam, hogy veszélyes lesz, ha Robiról kezdek beszélni, mert akkor ő is rákattan erre a témára. Én állandóan ezen a témán vagyok rajta. Le se tudok jönni erről a témáról folyton. Egy tükörszobában élem az életemet, millió és milliárd képmásomnak a fényében sütkérezem. Igen, hát akkor a John Malkovich menet az igen, kicsit igen, rólad szól. Igen, egy kicsit a saját fejembe vagyok zárva, vagy mégsem. 0629 986 986. Mi lesz a mai adásnak a témája? Az antiutópiák. Antiutópiákról fogunk beszélgetni. Utoljára nagyon régen voltam itt Robival, és a szifikről beszéltünk, és ha van két ilyen film alműfaj, amit nehéz elválasztani, komoly sebészi precizitás kell, sokszor nem is megy, akkor az az antiutópi és a szifi, úgyis a szifi előszeretettel vázol fel olyan társadalmakat, ahol valami nagyon-nagyon gajra ment, és nagyon-nagyon rosszul működik. És de ez akkor ez mi a különbség? Lehasadt egy műfaj a science fictionről. De akkor mi a különbség? Tesszük fel a kérdést. Hát szerintem az a különbség, hogy az antiutópia az egy olyan társadalmat, egy olyan társadalmi rendszert vázol fel a jövőben, amely nem alapvetően technológiai, hanem sokkal inkább szociális és mondom társadalmi, politikai határátlépést igényel. Ott van például a filmtörténet egyik legnagyobb és legkorábbi alkotása, a Metropolis 1927-ből, német film, ami szinte tökéletes antiutópia film lehetne, ha nem lenne benne mondjuk egy robotnő, ami már is egy akkora technológiai pluszt ad az egésznek, hogy simán be lehet szifinek kategorizálni. Igen, tehát hogyha benézzük a jövőt, akkor az egy szorongató társadalmi drámába is bele tud sajnos torkollani, és akkor beszélünk antiutópiáról, de eljátszadozhatunk az időutazás, az idősíkok, az időhurkok világában, akkor van szó a hagyományos értelemben vett science fictionről. Tehát amikor... Például ott van az Alphaville, ugye a Godardnak a filmje a 60-as évek végéről, ahol semmi, de semmi látványvilág nincsen. A 60-as évek Párizsába forgatta, de a 26. vagy hányadik században játszódik, és elméletileg egy űrutazás során jut el a főhős az Alphaville-be, a városba. Most akkor az antiutópia, ahol nincsenek, ahol be vannak tiltva az érzelmek, egy nyomasztó társadalom, vagy szifi? Szerintem arról van szó, hogyha már most minden eszköz, technológiai eszköz adva van ahhoz, hogy az az adott világ megvalósuljon, amelyről beszélünk, és amelyet a jövőbe vázol az adott mű, akkor antiutópia. Hogyha ettől elválaszt minket egy technológiai forradalom, hogyha ma ez technológiailag még nem lenne lehetséges, akkor az már science fiction. Jól vélekedek vajon? Én nem merek veled, Robi, vitába szállni. Hát tegyétek meg ti, kedves hallgatók, 0629 986 986 az SMS számunk. Viszont vannak olyan filmek, amik éppen, hogy eljutnak az antiutópia elejéig, vagy határáig. Beszéltünk Tim Robbinsnak a Bob Roberts című filmjéről, ami egy nagyon nyomasztó politikai diktatúra küszöbeig jut el a film végére. Fogalmazzunk úgy, hogy akkor, amikor készült ez a film 1992-ben, akkor ez egy sötét antiutópia volt, aztán jött a Bush-kor, és ez megvalósult. Tehát ma már ez a múlt, minden tekintetben legalábbis nagyon reméljük, hogy ezen már túl vagyunk. Egy olyan jövőt vázolt fel, fel elképesztő pontossággal, amelyet a legszebb reményeim szerint azért már meghaladtunk. Vagy ott van Joel Cohennek a Nagy Ugrás című filmje 94-ből, amiről beszéltetek, azért abban is nagyon erősen antiutopikus elemek vannak, tehát a kapitalizmusnak, a bérrabszolga kiszolgáltatott nyomasztó világának, a hajtásnak azt a milliójét, azt tényleg már egy antiutópiaként lehet értelmezni. Miközben brutálisan az amerikai kapitalizmus valósága. Egyébként az antiutópia az hajlamos ölelkezni, vagy összemosódni, összefolyni a szatíra műfajával is sok esetben. A mai top 10-es listán is lesz olyan, amelyre azt merjük mondani, hogy antiutópia, annak ellenére, hogy meglehetősen szatirikus, és egy adott esetben egy top 10 szatíra listára is föltudhatnak kerülni. Éppen ezt akartam mondani, hogy azt hiszitek, hogy most ilyen iszonyatosan nyomasztó filmekről fogunk beszélni. Biztos ilyen is lesz a 10-es listánkon, mert hogy ijesztő jövőképet jelent az antiutópia, de valójában, ahogy Robi is itt az előbb mondta, nagyon sok abszurd, humoros, kreatív, játékos film került fel a mai listára. De azért a lényegét tekintve mindegyik sötét. És ez az lényege, kérdezi tőlünk a kedves hallgató, mi az antiutópia és az utópia közt a különbség. Hát az utópia az egy jövőkép, egy vízió a jövőről, az antiutópia pedig egy sötét, nyomasztó, borzalmas, lehangoló, félelmetes, rettenetes, kilátástalan jövőről való vízió. Ami a legfélelmetesebb, hogyha az emberi civilizációt, kultúrát figyeljük, utópiákkal indult, és aztán az utóbbi 100 évben mérhetetlenül eltűntek az utópiák, és felszaporodtak az antiutópiák. Ugye Platón állama az nekünk nyomasztó ma már, de ő azt egy nagyon jó kis társadalomnak gondolta, ahol a filozófusok vezetik a kasztrendszert, és a fuvola be van tiltva, mert erkölcstelen a hangja. Aztán ott a Mórusz Tamásnak a műve az utópia, ami magát ezt a műfajt, ezt az utópikus műfajt a nevével is megalapozta. Az is egy mérhetetlenül beszabályozott, elnyomó, kegyetlen, sivár, hierarchikus állam, amit ő nagyon jóként képzelte, vagy a Campanellának a Napvárosa, szintén tudósok irányítják, Francis Baconnek az Új Atlantisza, amit 1600-as évek körül írt, természettudományos alapokra helyezett társadalom. De hát aztán ott voltak az utópikus szocialisták, a Saint-Simon például. Akik már gyakorlatban akarták mindezt megvalósítani. Hát ők a kommunistáknak az elődei igazából. És most kicsit gonosz voltam, mert direkt kiemeltem a híres utópiákból azt az elemet, hogy előre megtervezett a természettudomány és a technika által tökéletessé tett a mainál tökéletesebb társadalom. Ez azért nagyon fontos, mert a 20. század végére, amire a liberalizmus delelőjére jutott, azt próbálták ejtetni velünk, hogy az utópiákkal az a baj, hogy világjobbítók, és a világjobbítás az óhatatlanul valami diktátorkodáshoz, haláltáborokhoz vezet. Nem, valójában arról van szó, hogy ezek az antiutópiák, amikről beszélni fogunk, meg fogjátok látni, hogy nem a szocialisták vagy a hippik világjobbító szándékától olyan félelmetesek, hanem attól, hogy egy bürokratikus, egy megtervezett, egy elnyomó, egy beszabályozott társadalmat mutatnak meg, ami nem feltétlenül az állam. Ugyanezt a piac is meg tudja csinálni, a tőkés társaságok, a cégeknek az uralma, és ez viszont egyáltalán nem áll messze a mai valóságunktól, ezért ezek az antiutópikus filmek, amikről ma beszélünk, ezek nem a kommunizmus és a nácizmusnak a szerencsére most már valamennyire kikerült csapdái után visszanéző ilyen gyöngyöző homlok megtörlő alkotások, hanem olyan alkotások, amikre ma is oda kell figyelni, mert lehet, hogy olyan jövőt írnak le, amit nem árt majd elkerülni, vagy amiből nem árt kikerülni. Hellóka, mit szóltok az úthoz, kérdezi Zoli. Nekem pontosan ezt ajánlották, hogy az útról kéne beszélni. Az út az nagyon illene erre a listára. Igen. Az igazság nem került fel a listánkra. Egy elég friss alkotás. Igen, mert nem olyan régen volt mozipremiér, én még nem láttam ezt a filmet, nagyon tervezem megnézni. Állítólag a Viggo Mortensen az egészen kiváló benne, tehát így átlép egy olyan árnyékot, ami az ő, hogy is fogalmazzak, az ő adottságainak a viszonylatában soha nem is létezett, csak hát az Hollywoodban nagyon könnyen rábetül valakire, akit jól beskatujáznak, és ő most állítólag nagy erőkkel teszi túl magát azon a sztereotípián, ami őt mint Aragornt övezte mindeddig. És akkor mondunk még egy filmet, ami nem azért nem került fel listára, mert nagyon új, hanem valószínűleg mert nagyon régi, vagy hát valamennyire régi, és lehet, hogy Robi se ismeri, 1966-os amerikai film, A második lehetőség, ami egy kafkai kapitalista, bürokratikus, nyomasztó társadalomba játszódik, ahol olajozott az emberek élete, de végtelenül üres, és a főhős is lecseréli az életét és a testét, aztán visszamenne a bonyodalmak után reklamálni, de ezt nem fogadják el. Ez simán felkerülhetett volna a mai antiutópia film listánkra. Sokak azt mondják, hogy a teljesen elüzleti esedett hollywoodi filmnek az egyik, hollywoodi film előtti amerikai filmnek egy utolsó nagyon nívós dobása volt ez a Második lehetőség című film. De megemlíthetnénk akár a Szép új világ című filmet is, amelyet az Aldous Huxley-nak a regényéből írt, készítettek. Hát ez gyakorlatilag hozzáférhetetlen film. Nem is tudtam, hogy van filmverziója. Ha van könyv, ami nagyon hiányzik a listánkról, pontosabban adaptáció, akkor ez a Szép új világ, amit én az 1984 elé rakok mindenképp. Nem csak azért, mert közelebb jutottunk ahhoz a negatív világhoz, amit a Szép új világ jósolt meg. Vagy ott van például Zamyatinnak a Mi című regénye, amiről még annyira se beszélnek, 20-as évekbe írta, és mindenképpen előképe volt a 84-nek is, és a Szép új világnak is. Nekem nagyon tetszett a Gattaka, írja nekünk Józsi. A Gattaka, én úgy gondolom, hogy az a Szép új világnak a parafrázisa, vagy hogy is fogalmazok, tehát az a Szép új világból ihletett, vagy igen, igen, nagyon hát hasonló, de az a genetikai determinizmus. De nagyon koncentrál a genetikára. Hát de miért, és Huxley nem. Azért Huxley sokkal alfák, szélesebb. Béták. Igen, de azért ott a hedonizmusnak, a drogok használatának, sokkal komplexebb világ. Az illatorgona, a tapigép, ami egy ilyen háromdimenziós, megfogható élményt ad az embereknek. Tehát az egy sokkal szélesebb spektrumon ír le egy ma még nem létező társadalmat. A Gattaka tényleg erre a genetikai vonalra megy rá, és ott azért tényleg a technikai apparátusoknak van egy olyan szerepe, ami miatt inkább sci-fi-nek sorolnánk be. Szóval következik az a lista, az a tízes lista, amely a mi szerintünk legerősebb, legmeghatározóbb, legfigyelmeztetőbb erejű antiutópiákat tartalmazza. A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a tizedik. Ez a 451 Fahrenheit. François Truffaut-nak a filmje. Rögtön egy rettenetesen nyomasztó világba kalauzol. Ez az igazság, hogy semmi művészfilmes allűr nincsen benne, és ez nagyon jó. Én éppen azért kardoskodtam, hogy a tizedik utolsó helyre rakjuk, mert nekem mai szemmel éppen, hogy művészfilmes, néha unalmas. Persze most lelkiismert fudásom, hogy tizedik lett, mert szerintem nagyon jó film. Akár följebb is kerülhetett volna, és tudom, hogy igazad van, hogy jó film, csak én olvastam előtte könyvbe, és az a könyv az tényleg kortalan. Viszont ez a film, ez azért egy picit mai szemmel... Nem tudom. Lassú. A Ray Bradbury-nek a regényéből született ez a film. Nagyon különleges világban játszódik, egy olyan világban, ahol a könyveket betiltották, és a tűzőrség az elégeti az összes könyvet, amit csak talál. És, szerintem hát azért zseniális ez a felütés, mert sokféle nyomasztó társadalmat ki lehet találni, de nagyon kevesen gondolnának arra az ötletre, hogy legyen ez a társadalom olyan, ahol nincsen könyv. Tehát nagyon sok nyomasztó társadalmat ki tudunk találni, ahol van könyv, de nagyon rossz benne élni. De itt ebben a filmben tényleg nagyon komolyan veszik azt, hogy az emberek akkor lesznek egyenlőek, ha nem választja el őket a műveltségbeli tudás, az intelligencia, a született intelligencia. Mivel nincsenek könyvek, legyen mindenki egyenbunkó, élvezze a szórakoztatóipart, a kultúra legyen piacosítva, egy személytelen fogyasztói technicizált társadalomban mindannyian boldogok és egyenlőek lehetünk. És tiszták. Higiénikusak. Az a csodálatos, hogy minden diktatúrának volt baja a könyvekkel, bizonyos könyvekkel. Tehát nincs olyan diktatúra, és nem is volt soha, amelyik minden könyvet engedett volna. Tehát ez a demokráciák sajátja, hogy olvas, ami tetszik. Kölcsönözhessed ki a Hitlernek a Mein Kampfját a könyvtárból, olvashassad el, legyen, formálhassál jogot bármilyen tudásnak a megszerzésére, mert az rendszer téged felnőtt embernek kezel, nem viselkedik úgy, mint egy szülő, amelyik rácsap a kezedre, ha a konnektor felé nyúlkálsz, Mert jó, azért a könyvtáros néni orientál, és szerintem az nem feltétlenül rossz, hogyha rászól egy gyerekre, hogy talán egy mondjuk egy 6 éves gyerekre, aki már megtanult olvasni, hogy talán ne az amerikai pszichóval kezdje. Itt arról van szó, hogy mi felnőtt emberek vagyunk ebben a társadalomban, minket ne nézzen senki 6 éves gyereknek, és ne tiltsanak, hogy ezt vagy azt olvasuk. Tehát ez már eleve figyelemre méltó, hogy a diktatúrák nem szeretnek bizonyos könyveket, és aztán ezt a következtetést vitte végig, azt lehet mondani, hogy meglehetősen konzekvens módon Ray Bradbury, amikor kihozta azt a, létrehozta azt a jövőképet, amelyben már egyáltalán nem szabad olvasni, ahol már valójában tilosak a könyvek, és azért tilosak, és betűk sincsenek, tehát igazából jelekkel, az egész adminisztráció, állami adminisztráció ilyen kresszjelzésekkel van lejelezve, hiszen ha az emberek nem tudnak olvasni, akkor maga a könyv is egy ilyen, rögtön olyan a számukra, mint egy ilyen sötét eretnek, vallásnak a zavaros tévtanai. Nem is értik. És tudod, mi a szép? Hókusz-pókusz. Tudod, hogy mire használják a hókusz-pókuszt, amikor latinul szolgáltatták ki Krisztus testét, és azt mondta a pap, hogy Corpus Christi. És akkor ebből annyi jött le a gyülekezetnek, hogy hókusz-pókusz, mi az a hókusz-pókusz, mit forrásol az ott? És kb. Ugyanez zajlik itt a könyvek. Ha nem érted, akkor hókusz-pókusz. És a hókusz-pókusz, akkor valami ellenszenves sületlenség. Na és pont ez a szép a filmben, hogy van még egy-két könyv, de nem az van, hogy az emberek tiltott gyümölcsként rávetik magukat, hanem undorodva, megvetve azt, aki egyáltalán hozzájuk ér, nem hogy belenéz. Tehát szépen be vannak programozva. Az a szép ebbe a 451 Fahrenheitbe, hogy egy olyan antiutópikus társadalmat mutat, ahol nem fogcsikorgatva vannak elnyomva az emberek, hanem azt hiszik, hogy ők boldogok, hogy ez egy jó társadalom, és föl sem merül bennük, hogy ezzel a társadalommal gondok vannak, és ettől nagyon korszerű ez az antiutópia. És aztán jön Clarice, aki Guy Montagnak, a mi tűzoltó parancsnokunknak, vagy tűzoltó, tűzőr parancsnokunknak a fejébe szögetüt. Elárulná, hogy mi ez a szám, amit mindannyian visel? 451 Fahrenheit fok. Miért pont 451, és nem 83, vagy 121? 451 Fahrenheit fokon meggyullad a könyvpapír, és lángolni kezd. Szeretnék kérdezni valamit, csak nem nagyon merek. Kérdezzen. Igaz az, hogy nagyon-nagyon régen a tűzőrök tüzet oltottak, és nem könyveket égettek? A bácsikája jól mondta, hogy szédült. Tüzet oltani, kitől hallotta? Már nem tudom, de igaz vagy nem igaz? Nem, micsoda ötlet. A házak mindig tűzbiztosak voltak. Mondja, miért égeti a könyveket? Tessé? A könyveket? Hát, olyan munka, mint a többi. Jó munka is változatos. Hétfőn Hegel, kedden Kafka, szerdán Swift, pénteken Proust, szombaton Seneca és vasárnap Voltaire. Égest hamuvá, még a hambát is égesd el, ez a mi a szavunk. Szóval nem szereti a könyveket. Maga szereti az esőt? Igen, nagyon szeretem. A könyv is csak annyit ér, semmit. Nincs semmi haszna. Miért olvasnak mégis, annak ellenére, hogy veszélyes? Pontosan azért, mert tilos. Miért tiltották be? Boldogtalan lesz tőle az ember. Komolyan így gondolja? De hogy ne? A könyv megzavar és a társadalom ellen uszít. Nem olvassa el, amit eléget? Miért olvasnám? Egyrészt nem érdekel, másrészt jobb dolgom is van. Harmadszor meg tilos. Ez igaz. Maga boldog? Persze, hogy boldog vagyok. A diktatúrák egyik legnagyobb kihívása, hogy kiemeljék az embert a történelmi kontextusából. Mert a történelem az mindig veszedelmes a birodalmakra. Mert a történelem az idő, az erodálja a hatalmi struktúrákat, és jönnek alulról az újjak, az éhesek, akik aztán elragadják a koncot. Értem, tehát, hogy jó azt hazudni egy diktatúrának, hogy a történelem véget ért. És mit pontosan tesz Isten 90 után? Mi volt az alapvető duma a neoliberális posztmodern társadalmunkban? Hogy a történelem véget ért. Elérkeztünk végre a győztesek oldalán, ez volt a... Ne, hát meg a történelem vége, ugye? Fukuyama, vagy kicsoda? Aha. És a történelmet más szempontból is gond van, ha a történelmet ismered, akkor van esetleg identitásod, vannak igazodási pontjaid, van tapasztalatod. Meg a múltból következtetéseket vonhatsz le a jövőre vonatkozóan, tehát megnézed, hogy hogyan esett szét a római birodalom, akkor lehet fogalmad arról, hogy esetleg a Szovjetunió sem lesz majd örökké, sőt az USA sem lesz majd örökké, hanem ezek a birodalmak, ahogyan Nagy Sándornak, ahogyan Nagy Károlynak, ahogyan az összes létező, valaha volt legnagyobb birodalomnak, akár a Napkirály 14. Lajos birodalmának, akár 5. Károly minden képzeletet felülmúlóan hatalmas, vagy akár első Erzsébet még annál sokkal, de sokkal hatalmasabb birodalmának. A Genghis Khan. Viktória királynő elképesztő méretű hatalmának, Genghis Khan elképzelhetetlen méretű birodalmának is vége lett. Ezeknek csak ezekhez könyvek kellenek, hogy ezeket lássad, és tudj abban gondolkodni, hogy ez is csak egy olyan világ, ez is csak egy olyan rendszer, amit majd egy újabb rendszer meg fog haladni, és meg fog dönteni. De a diktatúra nagyon nem akarja, hogy te így gondolkodjál róla. A diktatúra azt akarja, hogy úgy gondolkodjál róla, hogy ez a rendszer örökké létezni fog. Ez a mindenható rendszer, minden rendszerek legjobbika. A történelem nem erre tanít minket. Tehát az egyént el kell vágni a történelmi kontextusrendszertől, és akkor bele lehet helyezni úgy abba a rendszerbe, amelyet álmodunk neki, amelyet erőszakolunk neki, amelybe mi őt bele akarjuk zárni. Egyébként az előbb volt ez a párbeszéd, ami úgy ért véget, hogy maga boldog, és rávágja a fős, hogy persze, hogy boldog vagyok, ez a könyvbe úgy zajlik, hogy maga boldog? Hogy mi vagyok én? Kiáltott fel a férfi. Boldog, micsoda képtelenség. Boldogság. Mit számít ez? Hát hazamegyek, bekapom a pirulákat, bekapcsolom a tévét, esetleg két szót váltok a feleségemmel 4-5 órán keresztül, de akkor már nagyon belemelegedtünk a beszélgetésbe. Hát ez egy nagyon sötét világ, a 451 Fahrenheit világa. És azt, hogy nem veszed észre, hogy mennyire sötét, tehát nem úgy sötét, hogy meglátsz egy nagy totált, és akkor elszörnyed. Másképp hogy, sötét, mint az 1984. Nem üt át a vizualitásából azonnal, hogy ez egy sötét nyomasztó világ. Figyelni kell az embereket, ahogy beszélgetnek, mit csinálnak. Hát a könyvnek az egyik legnyomasztóbb része, amikor közelednek egy ház felé, és megkérdezi, hogy miért ég maguknál az összes villany. Hát az anyám, apám, nagybátyám ülnek és beszélgetnek egy asztalnál. Tudja, olyan ez, mint amikor valaki gyalog jár, csak még ritkább. Nagybátyámat egy más alkalommal azért zárták be, mert gyalog járt. Hát igen, ez egy olyan világ, ahol a televíziót családnak hívják. És a nagyon nagy képernyős, több nagy képernyős egymásra kapcsolt televízióhálózatot meg úgy fejezi ki a feleség. A konság. A filmben, hogy teljesen körülvesz a család. Hát ez csodálatos, nem? 0629986986 az SMS számunk, írjatok nekünk bármivel kapcsolatban, ami a disztópiákkal bármilyen összefüggésbe hozható, vagy ami felkelti az érdeklődéseteket, bármilyen észrevételt nagyon szívesen veszünk, hogyha mindig örülünk, hogyha gazdagítjátok a műsort az észrevételeitekkel, még sokszor értékesek. Én bevallom, hogy nagyon-nagyon féltem az észak-koreai futballválogatottat, amely most hazautazik. Úristen, kaptak 10-et vagy 11-et, úristen 3 meg 7 meg 12 kapott, vagy úristen mennyi kapott góllal, és csak egyet tudtak rúgni. Az a szörnyű, hogy ezeknek a véres diktatúráknak, mint amilyen Észak-Korea, ezeknek nem, tehát nem véletlenül ilyen erőszakosak és ilyen emberellenesek, mert úgy képzelem el, hogy rettenetes komplexusaik vannak. Tehát, hogy így minket mindenhol utálnak, rajtunk röhög a világ, és ugye ilyenkor, amikor 7-0-ra kapnak ki Portugáliától, akkor úgy képzelem, hogy ezek az állatok, akik azt az országot vezetik, azok ilyenkor így vért isznak, és azt mondják, hogy ezért jutottunk oda, hogy most a világ mi rajtunk röhögje, hogy belénk töröljék az imperialisták a lábukat. És akkor nem tudom, gondolom, hogy ezeknek a futballistáknak a hozzátartozói azok büntetőtáborba kerülnek, vagy az Isten tudja, mi történik velük. És én néztem a meccset, és már annak szurkoltam, hogy úristen, Portugália már rugott 5-öt, most miért kell még rugni 2-t? Hát az életével játszanak ezeknek a szerencsétlen észak-koreai sportolóknak. Amikor a Ronaldo berúgta azt a mákos gólját, akkor én azt éreztem, hogy úristen, most töltél meg 20 embert. Köszi. Nagyon jó volt. Gratulálok igazán, tehát tényleg. És én simán el tudom képzelni, hogy ezek a srácok, amikor most hazamennek, hát elő lesznek véve. De az a nyomasztó, hogy lehet, hogy megünneplik őket. Tehát, hogy egy ilyen totális társadalomban az a nyomasztó, hogy nem olyan, mint egy rossz apa, egy elnyomó rossz apa, akinek folyamatosan az arcát kell nézned, hogy most mosolyogni fog a következő pillanatban, vagy nagyon mérges lesz. 12 kapott gól és egy rugott gól után meg fogják őket ünnepelni, szerinted? Hát figyelj, ha citromra lehet azt mondani, hogy magyar narancs, akkor az észak-koreai válogatott szereplését is meg lehet ünnepelni. Így van, fiúk, tovább. Csak tudod, a világ az ritkán szatírikus. A filmek szoktak szatírikusak lenni. A világ az meg sokszor inkább kegyetlen és inkább rettenetes. Hát legalábbis na, vannak ilyen jellegű tapasztalatai. Kellett nekem a fociról beszélgetni Robival a ez szünetben. A diktatúráról szól ez a sztori, nem a fociról. Ez szigorúan a diktatúráról beszélünk, és azt mondtad, ehhez nem hogy... kell a jövőbe tekintenünk. Itt van, ezen a bolygón Észak-Korea. Azt mondtad, meghajtjuk ezt a blokkot, állam. És ledarálunk 4 filmet a listáról. Na, akkor kezdjünk neki. A 9. helyezett mai listánkon... Az 1984. Az 1984... Hát az, ami nem hiányozhat erről a listáról. Semmiképpen, és azért sem, mert ez egy kiváló film. Az igen, ez egy nagyon jó film. Én ezt, én szerintem egy nagyon jó film, nagyon jó film tényleg. Én olvastam a regényt, megnéztem a filmet, és sokkal jobb filmet nem lehetett volna készíteni ebből a regényből. Ebben nincs vitánk. Az alapkérdés a film kapcsán, meg lehet-e csinálni jól filmben az 1984-et, azt a könyvet, ami tele van belső monológgal, filozofálással, elmélkedéssel. Meg lehet csinálni, és pedig 1984-ben sikerült megcsinálni ezt a... Bűnunalmas és hosszú. Á, nem, szerintem semmit nem tud hozzátenni a könyvhöz. Nem az a dolga, hogy hozzátegyen a könyvhöz. De nem is tudja azt hozni. De ugyanazt nem lehet hozni. De szerintem ebből a könyvből ezt a filmet jól el lehetett készíteni, és jól el is lett készítve szerintem. És nagyon nagyban hozzájárul a dologhoz a Richard Burtonnek a utolsó film szerepe. Nagyon jól játszik. Fantasztikus O'Brien szerepe, az ördögi O'Brien szerepében. Hát ennél sötétebb karakter, ever. Te el tudsz képzelni ennél sötétebb figurát, mint O'Brien? El tudsz képzelni? Mert én nem nagyon. Én megmondom, nem. Az O'Briennek meg a Winston Smithnek a beszélgetései, vagy hát inkább O'Briennek a monológiai azok, amelyek felvetik a számunkra a jövőnek azt a kilátástalanságát és azt a végtelen reménytelenségét, amellyel az 1984 című regény és a belőle készült film fenyeget minket. Senki sem menekülhet, Winston. Itt nincsenek mártírok. Így minden vallomás az igazságot tartalmazza. Mi nem azért pusztítjuk el az eretneket, mert ellenáll nekünk. Sőt, amíg ellenáll nekünk, nem is pusztítjuk el. Azt akarjuk, hogy közénk való legyen, mielőtt elpusztítjuk. Tökéletesre formáljuk az agyukat, mielőtt szétrobbantjuk. És akkor, amikor már semmi sem maradt, csak szeretet és vonzódás nagy testvér iránt, akkor kitörölünk a történelemből. Gázzá változtatunk és kibocsátunk a stratoszférába. Semmi sem marad meg belőled. Még egy név sem a nyilvántartásban, még egy emlék se, egyetlen élő agyban sem. Megsemmisítünk a múltban, épp úgy, mint a jövőben. Kérdés, hogyan uralkodik az egyik ember a másikon? Hogy szenvedést okoz neki. Pontosan. Az engedelmesség még nem elég. A hatalomnak a fájdalom és a megalázás az alapja, csak így biztos. A hatalom darabokra szaggatja az emberi tudatot, azután újra összerakja, de most már a saját elképzelései szerint. A hatalom nem eszköz, hanem cél. A mi világunkban nem lesz más, csak győzelem és önmegalázás. Minden mást meg fogunk semmisíteni. A múlt tilos lesz. Ha elvághatjuk az embert a múltjától, akkor elvághatjuk őt a családjától, a gyerekeitől, az embertársaitól. Nem lesz más hűség, csak a párt iránti hűség. Nem lesz más szeretet, csak a nagy testvér iránt érzett. Kiírtunk minden versengési kedvet, de gyökerestől. Történelmen kívüli vagy. Nem létezel. Gyere ide. Nézd meg magad. Rothadó félben vagy. Íme az utolsó ember. Ha te ember vagy, az ott az emberiség. Nem fog örökké létezni. De te megmenekülhetsz, amikor csak akarsz. Rajtad múlik minden. Te művelted! Te hajasítottál le! Nem, Winston. Te hajasítottad le magad. Mikor fogszok fölbelőni? Lehet, hogy csak sokára. De ne add fel a reményt. Előbb-utóbb mindenki meggyógyul. És a végén téged is agyonlövünk. Az azért egy kegyetlen pillanat, amikor O'Brien kitépi Winstonnak a fogát, csak hogy azzal is felmutassa, hogy mennyire nyomorult, és mennyire... Na itt tovább lép a könyvnél, mert a könyvben szerintem a kínzásnak inkább pszichológiai jelge van, a félelmeit, a legsötétebb, legmélyebb félelmeit akarják megtalálni, és azzal kínozni. Hát a 101-es egy, szoba az erről szól. Igen, ez a fogkitépés, még inkább a testi kínzás. Nem, a fogkitépés az egy emberi mi voltában való mélységes megalázás. Itt igazából ez is pszichés, szerintem ez pszichai. Annyiban módosítanám magam, hogy a film ott kezd szerintem erős lenni a második felében, ahol a valóság, a valóság felülírása, a létezik egyáltalán a lázadás, vezetője nem lehet, hogy éppen egy kulcsfigurája az elnyomásnak, tehát ahol ez a totalitárius társadalom, hogy felülírja nem csak a történelmet, de a jelent is. Na, hogy a ez itt erős a filmben. A totalitarianizmus begyűrűzik ebben a történetben az emberi pszichének a legmélyére. Nem csak a családba, ahol a gyerek felnyomja a szüleit, de az emberi pszichébe. Az egyéni pszichébe. És az egyént is szétbontja már, nem csak a családot, és ez az emberiség ellenes dumája az O'Briennek, hát a Smith ügynök a Matrixba az egy program volt, az gyűlölte így az emberiséget, és itt az O'Brien egy élő emberként mutatja fel a kitépet fogát az utolsó embernek. A lényeges kérdés, itt azt gondolom, hogy az, és ez már egy egzisztenciális kérdés, és nem is annyira a diktatúráról, meg a rendszernek és az egyénnek a viszonyáról szól, hogy van-e a lényednek olyan magva, ahova nem férnek oda, amit nem tudnak befolyásolni, ahol nem tudnak téged programozni, átprogramozni, átírni. Vagyis másképp föltéve a kérdést, elérhetik-e nálad erőszakkal, hogy szeresd a nagy testvért? Tehát nem azt, hogy alázatosan hajlongj, nem azt, hogy a külsőségek komplett teljes rendszerében te olyannak tettesd magad, amit elvárnak tőled, hanem hogy belül valóban szeresd a nagy testvért. Tehát a félelemnek van egy olyan leges, legbelső szobája, ahol téged meg tudnak találni, ahol ha megtörnek, akkor a forráskódhoz hozzáférnek. Itt erről van, ez a fontos kérdés, hogy megszerezhető az egyénnek az a forráskódja, ami mögött már nincsen, már nincs identitás, az identitásod magvába el tudnak-e jutni, és oda be tudják-e telepíteni a nagy testvér iránti szeretetet, vagy sem. És a válasz erre a kérdésre a 101-es szobában van. A 101-es szobában igen, a 101-es szobában lehetséges, minden lehetséges. Igen, átprogramozható vagy, és igen, a történet végére Winston és Julia az egymás iránti szerelmüket a nagy testvérnek áldozzák végleg. Olyanok csinálták ezt a filmet, akik soha nem éltek totalitárius társadalomban, és innen Kelet-Európából nézve ezt a dolgot, hát igen, van ilyen. Van olyan, hogy egy véres diktátor 300 forradalmát felakasztat, majd 30 év múlva a nép atyaként, a gulyás kommunizmus megteremtőjeként, szeretett vezetőként. Igen. Ő nem volt vezér, ő vezető volt. Konszenzuális figuraként. Igen. Egy Ferenc Józsefi figura egyébként. Ugyanolyan kegyetlenül véresen leveri a forradalmat, majd pedig ő lesz mindenki nagypapája. Igen, csak hát Ferenc József egy fiatal katonatisztnek nevelt trónörökös volt 49-ben, Kádár János pedig a kommunista hatalomtechnikát már nagyon jól ismerte, a kommunisták börtönét is megjárta, tehát ő már mindenen túl volt 56-ban, ő már készen állt arra, hogy tökéletesen játszon bábjátékosként a saját embereivel. Egy valami biztos, hogy az 1984, amely olyan fogalmakat hozott be a köztudatba, mint gondolatbűn, mint szexbűn. Nagy testvér, amelyet aztán... 5 perc gyűlölet? Vagy mi az, amikor vetítik az ellenállás vezetőjének az arcát, és akkor mindenki felpattan a moziszékből, és fröcsög a nyála. És az Eurázsia, és a Kelet-Ázsia, és az Oceánia, és ezeknek a folyamatos háborúja, és igazából már nem tudjuk, hogy kivel állunk hadban, mert bármikor egyik percről a másikra át tudják programozni a közvéleményt és a közvélegedést a teleképnek a folyamatos nyomása alatt. Ami szép az Orwell könyvében, hogy tényleg egy olyan pillanatban írta, amikor a második világháború tényleg megtörténhetett volna úgy, hogy létrejön egy egyensúly, és kontinentális 3-4 birodalom évtizedeken át pusztítja egymást, és aztán folyamatosan cserélik az ellenfeleiket. És az a szép, hogy nála nincs jó, tehát Óceánia se jobb, mint Eurázsia. Nincs is különbség. Nincs olyan birodalma, ahol odaállhatsz, oda mehetsz önkéntesként, és győzhetsz a szabadságért. Az se biztos, hogy egyáltalán létezik Óceánia, és létezik Kelet-Ázsia, és létezik Eurázsia. És miért tudta ezt Orwell megcsinálni? Mert tökéletesen belülről ismerte azt az angol birodalmat, ami előfutára volt a fasizmusnak. A bolsevizmusra reflektál az 1984. De éppen ez a szép, hogy ő Burmában, ha jól tudom, a titkos rendőrségnek dolgozott, tehát ő nagyon is jól ismerte az angol birodalom fasiszta oldalát, akik először csináltak a Burr háborúban koncentrációs táborokat, akik először vetettek be emberek ellen vegyi anyagot repülőgépekről Irakban, ha jól tudom, Winston Churchill fiatal politikusnak a közreműködésével. Nagyon nagy adag fasizmus volt az angol birodalomban, és erről Gandhi sokat tudna mesélni. Mai listánk 8. helyének birtokosa. A szexmisszió. Kuppelweiser professzor hibernál, és tulajdonképpen csak egy-két évre akarják őket hibernálni, de közben kitör az atomháború, és iszonyatos Kuppelweiser sugárzásnak lesz kitéve, mert hogy Kuppelweiser professzor találja ki az M-bombát. Tehát ő az, aki konzerválja a férfiakat, és ő az, aki aztán kiirtja a férfiakat. Ön valamit nagyon a férfi génekkel folyamatosan Kuppelweiser professzor nagyon akar, vagy megőrizni, vagy elpusztítani, de tök jó, hogy tök ugyanaz a professzor a kettő. És hát iszonyatos Kuppelweiser sugárzásnak van kitéve a bolygó, ezért aztán a nők, akik megmaradnak a háború után, azok leköltöznek a föld alá, és a föld alatt élnek, és ott találják aztán meg Maxot és Albertet befagyasztva. Hát kiolvasztják őket, és két férfi ott találja magát egy női világ, egy női társadalomnak a kellős közepén, egy szuper kemény diktatúrában egyébként, tehát egy elképzelhetetlenül kemény diktatúrában. Annyira steril az egész világuk, hogy az elmondhatatlan. Kizárólag nők vannak, tehát hogy annyira precíz, tehát tudod, hogy a nők azok mennyire precízek, mennyire pontosak, mennyire szabatosak. Elég csak az írásképüket összehasonlítani a férfiaknak a macska kaparásával. A feminizmus egyik ága szerint mindez csupán szocializáció, mások azt mondják, hogy már az agyműködésben evolúciósan bizonyos különbségek vannak, mások az előnyök, a hátrányok, ez még eldöntetlen ez a vita. Örülök ennek a filmnek a listán, mert egy lengyel film, tehát azért Kelet-Európa is felkerül, de azért... Ez egy annyira szórakoztató, annyira igen, vicces, nem annyira véletlen, hogy film. A kelet-európaiak itt is hozzák a humorukat, de az a helyzet, hogy szerintem a legtöbb nézőben egyetlen jelenet maradt meg, amikor egy ilyen átlátszó üvegfal mögött ott a nők fürdenek. Tehát én szerintem ennek a listának a leggyengébb filmje. Szerintem az altesti irányba való elvonulás társadalomkritikus filmeknél, amik a fejet célozzák meg az intellektusunkat, az nagyon félre tud vinni. Várjál, ez egy nagyon szexista film. Ez egy borzasztóan szexista film. Tulajdonképpen hihetetlen, hogy 1984-ben a szocialista Lengyelországban egy ennyire keményen szexista filmet lehetett csinálni. Most van egy nagyon nagy csattanója a filmnek, arra most nem megyek rá, hogy érdemes legyen megnéznetek a Szexmisszió című lengyel filmet. De hát annyira szexista a csattanója a filmnek, tehát a végén kiderül, hogy hát... Ja, igen. Hát, nem mondjuk. Nagyon durva lenne, ha elmondanánk. De nem tesz. Van egy csattanó. Nővéreim, mai gyűlésünknek két napi rendi pontja van. Ott ül mind a kettő. Valami szervezet ez, vagy mi? És most átadom a szót a mi kedves doktor Bernánknak. Azért gyűltünk ma össze, nővéreim, hogy eldöntsük, mi legyen a további sorsa ennek a két egyednek, akik ahelyett, hogy kihaltak volna, a logika és az evolúció törvénye ellenére a sors szeszélye folytán most felbukkantak közöttünk. Ki akar felszólalni? Azt hiszem, nem sok vitázni való van ezen az ügyön. Hiszen már anyáink kitűzték a célt, és megmutatták nekünk az odavezető utat, amelyen most is boldogan lépkedünk előre. Nem hagyhatjuk, hogy még egyszer olyan helyzetbe kerüljünk, ahol a nő nem egyéb, mint kiszolgáltatott áldozata az őrjöngő és vérszomjas hímek kényének kedvének. Most szilárdan és eltökélten állunk ennek a felismerésnek a talaján, és ez tesz minket képessé arra, hogy megakadályozzuk a férfiak által terjesztett pestis elharapódzását, melyel szemben immár tökéletesen immunisak vagyunk. Nem túl az egy kisi asszonyok. Férfiak nélkül egyetlen lépés sem haladt volna előre a világ. A fejlődés története férfiak története. Ezt aztán nem tagadhatják. A nagy tudósok, a haladás atyai, a humanisták és a feltalálók mind férfiak voltak, és éppen ezért... Például kicsoda? Neveket kérünk. Például Kopernikus. Hazugság. Kopernikus nő volt. Mi? Hát akkor Einstein. Einstein? Einstein is nő volt. Talán még Madame Curie is az volt. Ez nem volt éppen a legjobb példa. Teljesen megzavarnak már. Ezek a pallokraták itt holmi férfiúi találmányokról beszélnek. Kérdem én, mit találtak fel a hímek? Kezdjük a legelején. Egy bizonyos hímnemű, akit Káinnak hívtak, feltalálta a bűnt, és meggyilkolta a nővérét, Ábelt. Egy másik elvetemült feltalálta a prostitúciót. Aztán volt, aki a rabszolgaságot, a gyávaságot, volt, aki a lustaságot találta fel. Röviden szólva, az összes rosszat, ami ezen a világon valaha is létezett, nektek köszönhetjük. Elkezdve a vallási háborúktól egészen a petefészek gyulladásig. Mint bebizonyosodott, egész jól megvoltunk eddig is nélkülük. Jól működő világban élünk, ahol a béke uralkodik. És ahol nincs helye éhínségnek, háborúnak és nemi betegségeknek, amit mind a hímek találtak ki. Fel tudtok-e hozni valamit mentségetekre? Mit tegyünk? Mondanod kell valamit. A véletlen olyan lehetőséget adott nektek, amit ki kellene használnotok a természet rendjének helyreállítására. Fél évszázada killottok a kémcsöveitekkel, és nem is sejtitek, mit vesztettetek. A mi világunkban ti piedesztálon álltatok. A férfiak a ti kegyeitekért versengtek. Imádattal hódoltuk nektek, virágokat hintettünk a lábatok elé. Ihletői voltatok a költőknek, jelképei egy magasabb rendű szépségnek. Azáltal, hogy száműztök bennünket a világból, saját magatok szebbik felétől váltok meg önként. Ne tagadjátok meg a természet törvényeit! Oh. Semmi értelme meghallgatni, amit mondanak, hisz provokálnak minket, szemtelenül provokálnak! De az a legnagyobb bajotok, régóta nem voltatok férfival! Azt hiányzik nektek! Ezt persze ők nem értik. Tehát nem is értik, hogy ez mit jelent, hogy nem voltunk férfival. Miről beszél? Mi az, hogy voltunk férfival? Vagy mi ez? Igazából ők szűznemzéssel szaporodnak, már mint ezek a nők. Egy rettenetesen szörnyű... Mármint az emberek. Ez hát az, igen, emberi testnomó. Ez az, ember, ez az emberi faj. Szörnyű sötét falanszter az a világ, amiben ezek a nők élnek. Tulajdonképpen két állami szervezet van, két nagyobb kutatóintézet, az egyik az Archeo, amelyik ÁS, ez egy régészeti intézet, a másik a Genetics, amelyik meg a szaporodást próbálja meg folyamatosan előmozdítani és korszerűsíteni. Tehát az egyik az a genetika, a másik meg a régészet. És nincs más tudomány. Tehát az ő világokban ez a genetika. Jó, és régészet. Jó, hát hogyha a föld alatt élni a bunkerekbe, egy atomábor után büszkenni a két tudományágat tudnám működtetni. Igen. Szerintem hát, az egyik legjobb rész a filmben, amikor a felszínre próbálnak kimenni. Azért ez nyomasztó. Ott... Az nagyon kemény, amikor fölmennek a felszínre és elérik a világuknak a határát, és lesz egy, még egy ugyanilyen film ezen a listán, ahol valaki feltör a felszínre a mélyből, és eléri a világának a határát. És igen, itt is van egy Isten, aki áthatja ezt az egész rendszert, ja. És ott is van egy Isten, aki áthatja ezt az egész rendszert, és van bennük valami közös, de nem mondjuk el, hogy micsoda, hogy érdemes legyen megnéznetek a Sex Misszió című filmet. Én ez kisgyerekkoromban látom, annyira kicsi azért nem voltam, de hát ez egy szoci film volt, ezt a szociban le is adta a tévé, fölvettem videóra, és százszor megnéztem azóta, vagy nem is tudom, és nem csak a mellek miatt, meg nem csak az egyéb szervek miatt, amik egyébként jól láthatóak. Egy 1984-es lengyel filmben, ami szintén hát hihetetlen, hogyha úgy veszük, tehát számos parabolával, meg szuperbolával értem. WC papírt nem lehetett kapni, de cserébe kaptak ilyen filmeket. Ez volt a különbség. A szocialista blokkban is különbség volt országok között. Hát a lengyelek így jártak. Egy nagyszerű filmről beszélünk tényleg. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szexi csajokkal, meg egy hihetetlenül végtelenül izgalmas koncepcióval, ami hát egy szexuál szatíra, amely egy antiutópiában van rejtve. Szomorú híreim vannak. Én az interneten, itt konkrétan, egy olyan hírbe ütköztem, mely szerint szénbányába küldhetik az észak-koreai futballistákat. A német Bild meginterjú volta Moon Ki Namot, az észak-koreai válogatott korábbi szövetségi kapitányát. A 2004 óta már Dél-Koreában élő edző szerint... Én vajon hogy szólalhatott meg? Szóval a 2004 óta már Dél-Koreában élő edző szerint a csalódást jelentő szereplés miatti büntetésből munkatáborba küldhetik az észak-koreai futballistákat. szomorúak vagyunk. Gondolom disszidálni esélyük nem volt. Tudja, hogy beléjük építettek valami gyilkos csippet, vagy bármit, ami egy gombot megnyomnak, hogy esetleg nem érnének vissza. És te szeretnéd, hogyha a feleségedet kivégeznék? Gyagyolnék a gyerekedet? Most ezt nem értem, hogy jön ez ide. Te nem mennél vissza? Te disszidálnál? Ja, hát igen. Hát, hogy így érted, ott él a családod. Hát most ha van családja, mondjuk egy fiatal focistának nem biztos, hogy... És a szüleidet? És a árvaházból szedték össze a sportpályára. Az ilyen, az szerintem szívesen kint maradna. Csak a társait meg ne büntessék miatt, akik hazamennek, hogy megmentsék a hozzátartozóit. Az NDK-ban is voltak, akik átmentek a falon, és... Nem ugyanaz a rendszer. Az biztos. Ez a rendszer, ez igen. Nem. Tehát ez a legsötétebb sztálinizmus, ami ott megy, ez nem... Hát az ukrajnai éhénységet lehet ahhoz hasonlítani, ahogyan az atomfegyverért való versenyben hagynak ilyen halni több millió ember. Ez a 20-as... Vagy nem tudom mennyit. 20-as, 30-as éveknek a sztálinizmusa. Legsötétebb világ. Na, húzzunk bele! Húzzunk bele, kedves barátaim! Mondhatnám, ha miniszterelnök lennék. Gyerünk, csináljuk meg. Csináljuk meg együtt, csináljunk egy listát, gyerekek, így együtt, így közösen. Fogjuk meg egymás kezét, és bátran tekintsünk bele a jövőbe, vajon mi minden borzalmat ígér még nekünk. A hetedik, ne te magad légy. A hetedik nem más, mint... A Mad Max. A Mad Max, amely egy egészen különleges világba halózol minket, és azt gondolom, hogy a kultikus szerepét és a nagyon nagy sikerét a Mad Max annak köszönheti. Igen, ezen filóztunk, hogy... Egy sosem volt világot idéz fel, vagy egy sosem egy olyan világot, ami csupa ellentmondás. Egy apokalipszis utáni világot. Egy posztapokaliptikus rémálmot, amelyben... Jó időben megteremt egy zsánert, egy műfajt, ez az országút harcosa esetleg valaki csak az ilyen forgatgatós szerepjátékkönyvekből ismerné, nem látta volna a filmet. Hát ez az a világ, amikor valamiféle apokalipszis bármi atomháború után, egy sivatagi tájon, némi benzin még van, és akkor ilyen kiszuperált járművekből lövöldöznek egymásra kemény férfiak. Hát az a kemény, hogy... Víz már nincs annyira. Az ős közösség világában, ahol számos technikai vívmány áll a rendelkezésükre. Tehát, hogy félig a jövőben játszódik a film, félig a múltban. Igazából múlt és jövő mesdjéjén egy végtelenül kiszolgáltatott állapotban, most mondom, azt képzeld el, hogy víz nincs, de benzin van. Áram nincs, de a legkeményebb lőfegyverek, amiket ma még fel sem találtak, már léteznek. Terv volt arra, hogy a jelenbe forgassák le a sztorit, nem emlékeznék már rá a filmre, biztosak vagyunk benne, hogy ez adott neki egy nagy lórugást, ez, hogy bátran egy ilyen kitalált jövőbe helyezték el, 70-es évek szkifiei azok a nagy űrutazásoktól a nyomasztó jövő társadalmai felé fordultak, ebbe abszolút beleillik, sőt, bár ez egy ausztrál film, ezt emeljük ki, és egy alacsony költségvetés ausztrál film, egy lakásba vágták össze, a színészeknek ruhát alig tudtak adni, kétszer vették fel a rendőrautókat, hogy többnek tűnjenek, és sokáig a Guinness rekordok könyvében a legtöbb bevételt hozó legkisebb költségvetésű film volt, amíg 2000-ben az Ideglelés, a Blair Witch Project, ugye jól mondom? Ez olyan, mint a bolhalmi, a test méretéhez képest legnagyobbat ugrik. Tehát így van, ha már Guinness rekordok. Igen. Na, amit mondani akarok, az Charles Bronson, a bosszú filmjei, a 70-es években, amikor ez a félresiklott hippi forradalom, meg olajválság, meg Vietnámjában minden nyomasztó volt, mindenki pessimista volt, és úgy érezték, hogy ez társadalom szét fog esni, nincsenek már értékek, a bűnözés, a gettók, minden terület. Akkor jöttek a rendcsinálók. És akkor jöttek a nagy bosszúállók, rendcsinálók, és egy tipikus... Dirty Harry is ilyen egyébként. Tipikus B-movie ez a Mad Max is, hogy kiírtják a családját, megölik a feleségét, a gyerekét, és ez feljogosítja őt arra, hogy vérengzést rendezze, és mindenkit megöljön. Olyan bestiálisan áll bosszút, hogy az elképesztő. Az a vége a filmnek, hogy oda bilincsel egy felrobbantja az autót, és az autóhoz bilincseli az embert, és ad neki egy fűrészt, hogy fűrészelje le a lábát. Ha el akar menni. Hogyha meg akar menekülni. Nem véletlenül be volt itt a film Új-Zélandba, Svédországba, a kritikák azok ellentmondásak voltak, volt, aki csúnyának és undorítónak nevezte. Különleges ez a film a mi listánkon, ugyanis azok a filmek, amelyekkel foglalkozunk ebben az adásban, általában sötét diktatúrákkal foglalkoznak. Itt nem diktatúra, hanem pont az ellenkezője van. Teljes káosz és végtelen kiszolgáltatottság. Tehát azt tudjuk, hogy nem jó raboskodni, nem szeretünk mi se bezárva lenni, de a hajléktalanság sem jó. Tehát az sem jó, amikor teljes az elveszettsége, de valahol a kettő között érezzük jól magunkat. A szabadság és a biztonságnak a jó fúzióját szeretjük megteremteni az életünkben. Tehát ez egy ez egy különleges antiutópia, egy olyan világban játszódó történet, ahol az állam épp ellenkezőleg teljesít, mint mondjuk a 451 Fahrenheitben, vagy az 1984-ben, vagy akár a Szexmisszióban. Tehát nem arról van szó, hogy belép az életedbe és leszabályozza, hanem köszöni szépen, ott sincs. És akkor a farkas törvények, és akkor a dzsungelvilága az, ami meghatározza a hétköznapokat. Hát igen. Az antiutópiákról beszélünk, a 10-es listánkon haladunk fölfelé, és a Mad Max-ről beszéltünk, hát akkor egy nyomasztó dolgot, a Mad Max-ről átszinkronizálták az amerikai forgatáshoz ezt az ausztrál filmet, mert úgy látszik a bunkó ausztrál akcentus nem tetszett volna a nézőknek. Hát szerintem ez egy antiutópia, amiben benne élünk. Egy angol nyelvű filmet átszinkronizálnak angolra. Szörnyű. Mi a véleményetek a Postás című filmről Kevin Costnerrel, magyarul azt hiszem a jövő hírnök. Hát egy elég gyengén sikerült filmről van szó, amely megpróbálta lenyúlni a Mad Max-nek a világát. Egyébként a szintén Kevin Costner-es Waterworld is hasonló. Mekkora bukás volt, iszonyatos pénzt töltek bele. Volt néhány kísérlet, amely megpróbálta a Mad Max-nek a világát újra, meg újra, meg újra, meg újra felhasználni és feldolgozni. Lehet, hát hogy Kevin Costner úgy fogunk emlékezni, mint aki víztisztító gépeket hozott a mexikói öböl olajkatasztrófájának az enyhítésére, és nem mint ezekről a filmekről. Inkább Mel Gibsonra emlékezünk, aki még bőven a keresztény korszaka előtt volt, és a főhőst játszotta a Mad Max-be, ebbe a brutális, erőszakos filmben, és törött orral és állkapocsal jelent meg a castingon, nem is, csak egy barátját kísért el, és annyira eredeti volt, és brutális, hogy visszahívták. Azt írja nekünk a kedves hallgató, mivel Észak-Koreában nem közvetítik a mérkőzéseket, és nincs internet, a helyiek nem is tudnak az eredményekről, így lehet őket hősökként ünnepelni. Hát ez alig ha valószínű. Na, ez engem igazol. Ez alig ha valószínű, tekintettel arra, hogy 1966-ban a koreai NDK futballtörténetének legnagyobb sikerét ért el, amikor 8 közé jutott, a világ legjobb 8 futballcsapata közé jutott, úgy, hogy 1-0-ra legyőzték Olaszországot, és kiverték, és úgy jutottak be a 8 közé, majd 3-0-ra vezettek Portugália ellen, de a később bronzérmes Eusébio vezetésével 5-3-ra fordítottak a portugálok. Ezután a hazatérő játékosokat munkatáborba száműzték, és szénbányában dolgoztatták. Ez 1966-ban történt. Tehát a 8 közé jutott a csapat, és ezután szénbányába kerültek a játékosok. Most vajon mi lesz, amikor 12 gólt kaptak, megmondja, és egyet mi lesz? Rúgtak? Tök ugyanaz, mert ebben az országban nincs történelem. Kiiktatták a történet, valószínűleg áll a történet, és ugyanaz lesz, mint 66-ba. A toplista mai 6. helyezettje a Running Man című film. Ez az 1987-es tipikusan 80-as évekbeli brutális akciófilm. És tipikusan Schwarzeneggeres akciófilm, igen, tehát igen. Az egyik legschwarzeneggeresebb Schwarzenegger akciófilm, és majd, hogy nem B-movie ez is. Tehát, ha szeretitek azokat a Schwarzeneggeres filmeket, amikor lehentel egy ellenfelet, és aztán jön valami csattanós egy mondat, egy beszólás, hogy na te fogsz itt még csúszkálni. Tehát ez ami a védjegye volt a Schwarzeneggernek, ez minden egyes gyilkosság után megvan. Képzeljétek el, hogy ezt a filmet a Paul Michael Glazer rendezte. Az a Paul Michael Glazer, aki a Starsky és Hutch sorozatban a Starskyt játszotta. Emlékeztek Starskyra, a fürtös zsarura? A fekete göndör? Igen, igen. Starsky volt az old school forgótáras pisztolynak a híve, és Hutchinson meg az automatái. Hát a kétféle zsarú, ugye a szőke, protestáns, amerikai, meg a kissé komplexusos zsidó, akik hát így eleinte utálják egymást, aztán összecsiszolódnak, és nagyon-nagyon jó haverok lesznek. De most a menekülő emberről beszélünk. Na ez a csávó rendezte a filmet, hát most képzeljétek el. Ez valószínűleg Schwarzeneggernek a fénypontja, vagy a egyik legnagyobb korszakát, 87-es a Predator is, az is mekkora film. Ezek szerint ugyanabban az évben csinálta. De 11 évvel korábban, 87-es ez a film, 11 évvel korábban 76-ban forgatták a Logan's Run, Logan futása című filmet, ami kísértetiesen hasonlít a cselekmény. Ne felejtsük el, hogy ez egy zseniális antiutópia, amelyre ráépítettek, vagy rádolgoztak egy elég sutyó akciófilmet. Ennek a sztorinak az írója az maga Stephen King. Tehát itt kétféle filmről beszélünk, tehát van ez az akciós, szupererőszakos sztoria, meg van közben az egész háttércselekménye, meg van az egész társadalmi alapja, ami szerintem nagyon erős, és hát ez is egy olyan film, ahol nagyon el kellett gondolkodnunk, hogy amikor a legjobb médiakritikus filmeket soroljuk, akkor oda vagyon, fölvegyük-e. Abszolút. Aztán, abszolút. Amitől jó ez a film, hogy nagyon bátran hozzányúl ahhoz a médiavilághoz, ami még csak a virágba borulása előtt volt ekkor, tehát hol voltak még a Big Brother műsorok, hát itt élőbe közvetítik, ahogyan a gyilkológépek elindulnak a kis előnnyel elengedett szerencsétlen műsornak. És olyan vannak büntetendő szereplői után, és lemészárolják élőbe nyilvános adásba, és az emberek őrjöngenek a stúdióba és a tévék előtt. De ahogy mediatizálva vannak ezek a hősök, ezek a gyilkosok, és ahogyan a karakterük jól ki lett dolgozva, és ahogyan hát a kisfiúknak ellen majd adni az áruházba kis műanyag katonák. Igen. Egy karakter, egy más szín, más fegyverzet. Egy más világ, igen. Tehát ez tipikus fogyasztó, és amit... Pókember, Batman, tehát ezeknek a mintájára készülnek ezek a gyilkosok. És amitől jó még ez a film, hogy nem csak ez van, ez a kis média kritika, ez az agyament világ, hanem van körülötte egy nyomasztó, antiutopikus társadalom, ahol a gettókban élnek a szerencsétlen lúzerek, akiket a helikopterről a rendőrség gyilkolász teljesen büntetlenül. Tehát, hogy egy ilyen fogyasztói mediatizált társadalom, ahol talán még választásokat is tartanak, erre most nem emlékszem, miközben nincsenek emberi jogok. És nincs értéke az emberi életnek, ha te rossz helyen vagy. Hát az egyik legnyomasztóbb az a nyakra szerelt detonátor, amivel az őrizetbe vetteket tartják, és nincs szökésre esélyed. Hát megnyomnak egy gombot, és leröpül a fejed. 2017-re a világgazdaság összeomlott. Fogytán van az élelem, a természeti kincsek, az olaj. A félkatonai zónákra fölosztott országban vaskézzel uralkodik egy rendőrállam. Az állam irányítása alatt álló televízió legnézettebb műsora egy menekülő ember című szadista játék. A művészeteket, a zenét, a hírközlést cenzúrázzák. A másként gondolkodást nem tűrik el, mégis sikerült fennmaradni egy kis föld alatti ellenálló csoportnak. Amikor a fejlett technikájú gladiátori játékok már nem elegendőek arra, hogy az emberek szabadságvágyát kielégítsék. Erőszakosabb eszközöket kell bevetni. Nagyon komoly hagyománya van az emberi kultúrában az igazságszolgáltatás és a szórakoztatóipar összekötésének, összekapcsolásának, egymásba fonásának. Hát ott vannak a gladiátorok. Hát a legjobb példa a gladiátor játékok. Hát ez egy modern gladiátor show, a menekülő ember, és a médiának minden elképzelhető eszközével manipulálják a társadalmat és uszítják a társadalmat az éppen kivégzendő antihős ellen, és a hősök oldalára terelik, azoknak a hősöknek az oldalára, akik pedig a féle pribékek, igazából ilyen a féle gyilkosok, akik a sötétebb korszakokban még az Andrássy út 60-ban tépkedték a körmöket, és vezettek áramot a herékbe. Mostanra viszont már egy tévéshow keretei között gyilkolnak, van köztük a Sokkoló, meg a pörölj kalapács. Szóval az Andrássy út 60 az úgy csendbe dolgozott, nem lehetett reklámspotokat eladni két műsor között. De mekkora pénz van benne? Emberek kínzása, és nem látja senki, pedig milyen szórakoztató. Igazán meg kell nyitni a nyilvánosságnak az egyre szélesebb és szélesebb kapuit és ablakait, hogy hadd tekintsenek be az Andrássy út 60-ba az emberek, hadd szórakozzanak, és persze megfelelő pénzt lehet ezért szedni, és hogyha lekötjük az ő fölös energiáikat, akkor nyilvánvalóan nem a lázongáson fog bejárni az eszük. A mai napon az 5. helyi kúszott listánkon. A Vakok földjén című film. Ez a film, a Vakok földjén című film az egyik legjobb film, amit diktatúráról készítettek valaha. Teljesen ismeretlen, teljesen jegyzetlen. Ez volt az egyetlen a 10-es listára, amit a Robinak köszönhetően megismertem. Pedig hatalmas színészek játszanak benne. Donald Sutherland és Ralph Fiennes a két főszereplő. Hát a Sutherland jó, az tiszta sor, de Ralph Fiennes meglepetés fog okozni azoknak, akik utálják, mert mondván be van skatujázva náluk egy ilyen nyálas figurának. Nagyon-nagyon jól játszik. Hát a Schindler listájához méretű az alakítása. Hát valami zseniális. Igazából ez a film, ez arról szól, hogy a kétféle diktatúráról szól. Ugye létezik a fasiszta diktatúra, meg a bolsevik diktatúra. A különbség kettőjük között a forradalomhoz való viszonyukban van. A fasiszta diktatúra az azért létezik, hogy ne legyen forradalom. Meg akarja előzni a forradalmat. A bolsevik diktatúra, meg a forradalom nyomán létezik. Volt egy forradalom, és azért jött létre, hogy vissza ne rendeződjön a rendszer a forradalom előtti ancien rezsimmé. És igazából mindkét diktatúra elviselhetetlenül sötét, nyomasztó. Az egyik a maga puritánságában, a másik a maga romlottságában. Az egyik az én elveszejtő topzódásában, a másik pedig az embert megnyomorító végtelen, kegyetlen és szikár elnyomásában. De egyik sem élhető, és egyik sem fogható, a mérhető az emberhez, és az embernek ahhoz a jogához, és ahhoz a természetes közegéhez, amit szabadságnak és emberhez méltó létnek bírunk nevezni. Hölgyeim és uraim, a kegyelmes uram, az alkotmány védelmezője, a hit erős karja, a nép barátja, mindennek ura, mi a földön csúszik és a tenger alatt él úszva, a nemzet és a Bonaventura ház megmentője, az élet elnöke, a Generalissimus második Maximilian. Én vagyok az állam feje. Én vagyok második Maximilian. Én vagyok a nemzet megmentője. Én vagyok a nép őrizője. Én vagyok mindenek ura, ami a föld felszínén csúszik, és a tenger alatt él úszva. Azt akarom, hogy nyomban iktassák ki, hogy tüntessék el, már is meg kell semmisíteni, mint Marlon Brandot. Érti? Hogyne? Értem. És ha így kívánja, így csináljuk. Netán egy kevésbé nyilvános helyen, egy véletlen baleset egy elhagyott útszélén, talán valami diszkrét? Diszkrét, nincs ellene kifogásom. Még valami, elnök úr? Remek, szervezze meg! Nem, százados, köszönöm, végeztünk. Ez a film ez annyira deheroizálja a forradalmat, és annyira megfoszt mindnyájunkat minden illúziónktól. Jaj, de örülök, hogy már is a forradalom szónál vagyunk. Nagyon sokat hallottátok az elmúlt hetekben a forradalom szót. Hát én azért szégyenkeztem, amikor ezt hallottam, mert pontosan a diktatúráknak a sajátja, a 84 is rajta volt a listánkon, ahogyan a szavakat kiforgatják, és teljesen átmossák az eredeti jelentésükből. Hát a forradalom szó az Nem a kétharmados választási győzelmet jelenti, azt tudjuk. Na. Ez a sztori, ez megfoszt minket az illúziónktól. Mert úgy gondolunk a forradalomra, úgy gondolunk az ilyen radikális és földindulásszerű társadalmi változásokra, mint amik meg tudják váltani a világunkat, de nem tudják. A világunk, a hétköznapjaink élhetővé csak a lassú, evolutív fejlődés, kulturális csiszolódás nyomán válhat. Ez az igazság. Minden forradalmat, még az azt megelőzőnél sötétebb diktatúra követ. Törvényszerűen. Tehát nem véletlen például a jakobinus diktatúra. Sokkal, de sokkal véresebb, és sokkal, de sokkal kegyetlenebb, és igazságtalanabb, és az emberi jogokat sokkal, de sokkal kegyetlenebbül lábbal tipró rendszer alakult ki a francia forradalom nyomán, mint azt megelőzően az ancien rezsim volt. És amiről most beszélünk, az a 20. századnak a tanulsága, és azért érdekes ez a film, mert a kelet-európaiaknak a bölcsességét hozza ebben a filmben a történelemről, a történelem legrosszabb oldaláról, a diktatúrákról egy nyugati film. Tehát ezt a kelet-európaiak élték meg igazán, ők éltek diktatúrákban, de ez a film ezt tudja, amit mi itt megéltünk, és ami tudást összegyűjtöttünk, ezért figyelemre méltó, illetve azért, mert borzasztó kreatívan keveri a világ összes diktatúrájának, forradalmának, politikai felfordulásának a képi elemeit, hol egy buddhista papszerű figurát látszol, ahogy autógumikba zártam, felgyújtja egy kormánykatona, hol valami indiai kupolás épületet, hol azt gondolod, hogy egy kicsit Gandhiból gyúrták az egyik főhőst. Aztán meg iszonyatosan nagyot csalódsz benne. Akkor átesel pofára, hát torn, konkrétan torna fit a donálcsa benned. A spirituality-ből eljutunk a pőre erőszakig, egy pillanat alatt, igen, akkor ez torna, igen, a lázadók vezére. Igen, a torna lázadók vezére, akiből Sztálin lesz, egy rettenetes, vérszomjas diktátor lesz, és minden, és itt ez a film hoz minket a legközelebb a diktatúra lélektanához, és ahhoz, hogy a diktatúrát vezető erő az hogyan ideologizálja meg magának a saját hatalmát és a saját hatalmi totalitarizmusán és a saját hatalmi tébolyultságát, hogy minden kis lépés, amit megtesz, logikus, de az A-ból B-be úgy jut el, hogy az A az még a szabadság világa volt, a annak a szabadságnak a világa, amelyet a börtönben az ideáiból épített, és a B pont, ahova eljutunk, mondom, minden egyes lépés logikusan, minden egyes lépés védhetően, intellektualizálhatóan zajlik. És jutunk el a legsötétebb, legkegyetlenebb diktatúrába. És ami még nagyon jó a filmben, hogy nem csak az elmúlt diktatúrákról hoz történelmi tapasztalatot, hanem abszolút áthallások vannak a mai társadalommal kapcsolatban. Előbb itt viccöltünk a forradalom szón, hát a fő diktátor csúnya rossz fiúkként beszél csak az ellenségekről. Mennyire áthallásos a Bush-féle lator államok megnevezése, vagy a terrorizmus elleni folyamatos harc, vagy amikor a diktátor úgy kiállt az emelvényen a beszédjébe, hogy éljen a szabadság, vagy amikor a diktátor fia, amikor hatalomba jut, akkor a nagyon sikeres ember hét szokásáról filozofál, hogy ő azt a könyvet olvas, tehát gondoljuk egy nagyon mélyen szántó könyv lehet, vagy ugyan a véres politikai események között a tévében mondók az Ultra Glean nevű tisztítószert reklámozzák, vagy hogyha arra gondolunk, hogy a filmben elhangzik, hogy gyakorlatilag nem elhangzik, hanem látható, hogy mind a kettő párt, ami váltogatja egymást a választásokon, ugyanaz, és akkor eljutottunk a film legjobb benyögéséig, ha választásoknak lenne jelentősége, betiltották volna. Na igen, ez is hatalmas. A Maximilian, akit a Tom az életelnöke, akit a Tom Hollander nevű teljesen ismeretlen színész játszik kiválóan. Kicsi Robbie Williams. Ő 16. Lajos. Igen, pont olyan. 16. Lajos és Thorne pedig Robespierre. És hát megismerjük mind a kettőnek a rendszerét és mind a kettőnek a világát. Az egyik az egy topzódó hedonista diktatúra, amelynek semmi lelkiismerete nincs, a másik pedig egy végtelenül puritán, végtelenül kegyetlen és végtelenül szénné ideologizált diktatúra, amelynek szintén semmi lelkiismerete nincs. Néhány SMS-t föl is olvasnék. Előre kíváncsi vagyok, hogy kigolyóztátok-e az állatfarmot azért, hogy ne kelljen szégyen szemre megemlíteni, hogy mi a kezdése a filmnek. Nem értem teljesen a felvetést. Én gondoltam az állatfarmra. De az állatfarm az nem antiutópia, az állatfarm az egy metafora, amit egy teljes kis regényen keresztül fejtett ki a George Orwell, és aztán később ebből készült egy nagyon jó animációs film. Ez készült más animációs filmen kívül az állatfarmról? Igen, készült egy élőszere, képzeld el, egy élőszereplős film, ahol az élő állatok beszélnek benne, borzalmas, mint rettenetes. Szóval ez egy 10-es lista. Igen, és szerintem az állatfarm nem antiutópia. Azt hallottam, hogy most a VB-n eltűnt néhány észak-koreai játékos, nem csoda, ha úgy döntöttek, nem mennek hazad. Inkább Dél-Afrikában tűnjön el, mint Észak-Koreában, azt mondom, hogyha már valahol. Sziasztok! Egyébként érdekes, hogy a menekülő ember egy korábbi francia film-amerikai adaptációja. A francia változatban az üldözöttet így és van, az üldözőket önkéntes alapon választották ki, írja János. Igen, úgy hallottam, hogy a maga Marcello Mastroianni is játszik ebben a filmben, már mint az eredetiében. Igen, egy francia eredet is, meg hát a Logan futás, amit említettem, az is abszolút előképe a Running Man-nek. Az időkrézit láttátok? Én nem láttam. Nem láttam. Idiókrézi. Azt se látta, nem látta. Meg lehetne még említeni Bacsó Titániáját. Igen, az is a disztópia és a szatíra határán evickélő film. Minden esetre most próbáljuk ismertetni veletek a valaha volt 10 legjobb antiutópiát, ami filmet látott. A 10. a 451 Fahrenheit, a 9. az 1984, a 8. a listán a Sex Mission, a 7. a Mad Max, a 6. a Running Man, az 5. pedig a Vakok földjén. Csak nem dobogót érő helyezés, épp hogy leszorult a 4. amely a csillagközi invázió. Irány, klendatú! Adjunk nekik a rohadt bogaraknak! Gyerünk, férnek. Mindenki! Nem lesz a világunk az övék! Igen, teszem a dolgom! Együtt tesszük a dolgunkat! Az igazság, hogy a csillagközi invázió az nagyon könnyen beszippantja az embernek a pszichéjét. Egyetlen egy feltétele van, hogy megnézd. Ha megnézed, ez a zene olyan, hogy rohansz a hadseregbe, akármekkora pacifista ipi, vagy rohansz a hadseregbe és beállsz. Hát most képzeld el, hogy a rovarok azok házméretűek. Ezek megtámadják a bolygót. Mint azt érted? Nincs lacafac, elpusztították Buenos Aires, mindenki meghal. Ezekkel nem lehet egyezkedni, nem lehet velük kiegyezni. Nem akarsz állampolgárságot? Kötni. Akkor irány a hadsereg. Úristen, hányadszor beszélünk a csillagközi invázióra? Nem tudom. Nem győzünk elégszer beszélni a csillagközi invázióra. A 10-es skifi listán az egyetlen volt, amit nem láttam, és iszonyú nagy meglepetés. Elmondtuk, hogy első értelmezésben egy sima akció skifi horror, de aztán rájössz, hogy egy vietnámi háború kritika, aztán rájössz, hogy itt akkora áthallások vannak a Burgess Jack is SS-re hasonlító figura. Hát a rendező az élt... Nem SS-re, hanem a Gestapóra. Igen, igen, igen, és a rendező az élt a nácik által megszállt Hollandiába. Egyszerre az amerikai mediatizált háborús közvetítések, és egyszerre a náci propaganda, minden benne van ebbe a filmbe. Jó. És egy fogyasztói társadalom kritika. Hát ha nem érted, hogy miért úgy néz ki a főhős, mint Ken, és a barátnője, mint Barbie, hát azért, mert ez a háború az, amit belülről látsz. Itt nincs külső kontextus, nincs értelmiségi értelmezés. Ha részt vettél már, vagy szeretnél, vagy nem tudod, milyen egy totális államnak a háborújába részt venni. És egy olyan generáció, amelyik úgy gondol a háborúra, hogy a mai generációk általában a partira, meg a nyári fesztiválokra. A hippi generáció antitézise ez, ahol az egykori hippi szülők próbálják visszarángatni a gazdag csemetéjüket, hogy menjen inkább nem tudom melyik pálmafás bolygóra. Akik meg öntudatosan meg akarják menteni a bolygót. És ez a negyedik értelmezése a filmnek, egy ilyen új konzervatív, közösségi tenni akarás iránti fellángolás, ezt lehet, hogy már csak én látom bele, de hát Robinak a legjobb megjegyzése a múltkor, amikor beszéltünk erről a filmről, hogy ebben a háborúban nincsen árulás, átállni? Hogyan? Hová? A rovarokhoz? Nem lehet dezertálni. Itt vagy harcolsz, vagy meghalsz. Nincs alternatíva. Na ez az alternatíva nélküli fasizmus világa. A rendező csinálta Paul Verhoeven vagy Verhoeven, hát senkinek nem ugrik szerintem semmi. Ő csinálta a Totárikolt, az Elemi Ösztönt, a Robotzsarut. A világ minden tájáról jelentkeznek fiatalok a hadseregbe, hogy harcoljanak a jövőért. Teszem a dolgomat! Teszem a dolgomat! Teszem a dolgomat! És teszem a dolgomat! Mind teszik a dolgukat. És ön lépjen be a hadseregbe, és mentse meg a világot. Aki szolgál, az állampolgárságot kap. Már a dobogón a nap harmadik helyezettje. A Truman Show. A nagyszerű Peter Weir filmje. Ő rendezte többek közt a Zöld kártya című, az én számomra egyedül fogyasztható, vagy ez egyedül, nagyon kevés olyan romantikus komédia van, amit szeretek. A Zöld kártya az ilyen, a Kis szemtanút, vagy a Veszélyes életévét lehet megemlíteni, esetleg a Holdköltők társaságát, de szerintem a legjobb filmje az egyértelműen a Truman Show, de nem is lehet, ennek a közelében nem jön egy se. Ez egy biztos. 98-as film, ahol a műsor arról szól, hogy mindig ugyanabba a világba térünk vissza. Egy kicsit Big Brother-es, ugyanis a főhős kicsit. Nem hát tudja. Kicsit. A főhős, mindenki színész, de a főhős nem tudja, hogy nem a valóság, amiben él, hanem egy stúdió díszlet. És ez mindez 98-ból Jim Carrey-nek az egyik legjobb alakítása. És az a fantasztikus, ahogyan a Jim Carrey ezt a bohócot játsz, és mindig túljátsza. Legalábbis az első időkben a Jim Carrey folyton olyan szerepeket kapott, hogy az volt a meló, hogy túl kell játszanod magad folyamatosan. Játsz a határon, már a pojátszaságnak a határán túl. Idióta, grimaszok, mimika. Ez lesz az idiótát, és itt is ezt játsza, csak hogy itt ennek alapja van. Ugyanis ő egy tévés világban él. Ott szocializálódott. Ő a tévések hazug mosolyát képezi le. Mert a tévévilágában az érzelmek nem őszinték, hanem megjátszottak. Csak hogy Truman valós ember, valódi ember, aki ezeket a hazug érzelmeket tanulta meg, és alkalmazza magára és a világra. Tehát az ő az a kérdés, mediatizált hogy... gesztus világa az úgy őszinte, hogy hazug, és egyszerre. Az a kérdés, hogy Truman-e az egyetlen köztünk, aki a televízió világán szocializálódott. 1.700.000 voltak jelen a születésén. Csillag születik. 220 ország látta első lépéseit. Egy világ leste azt a lopott csókot. A technika együtt fejlődött vele. Egy teljes emberi élet rejtett kamerák titkos hálózatán át megörökítve, és élőben és vágatlanul egyenes adásban napi 24 órán át, a hét minden napján a világ összes nézőjének. Egyenesen Seehaven szigetről, a világ legnagyobb stúdiójából, mely a kínai nagyfalat kivéve az egyetlen űrből is látható emberi építmény. A 30. nagyszerű évében jár a Truman Show. Micsoda hét volt. Nem tudom, hogy vannak vele, én végig tűkönültem. Jó estét mindenkinek. Michael Michelson vagyok. Ez pedig a True Talk, a show kérdéseit megvitató fórum. De ma este valami extrát láthatnak. Egy egészen exkluzív interjút a Truman Show szellemi szülőatyával. Tehát Tartsanak velünk, mert élőben kapcsoljuk a Hold termet az Omnicom Ökoszféra 221. emeletéről. Itt találjuk a világ legnagyobb televizionáriusát, a világon belüli világ Sea Haven sziget tervezőjét, Krisztofot. Hát Krisztof. Krisztof a nyálas. Végtelenül önelégült. A narcisztikus, végtelenül aki narcisztikus. Istent játszik. De ő Isten, Isten. Tehát Krisztof az, tehát a Jim Carrey által játszott Truman Burbank világában az Ed Harris által játszott Krisztof az Isten. Ő játsza Istent. És ahogyan a Szárnyas fejvadászban a cég vezetője az Isten, itt is nagyon finom áthalások vannak, és a filmnek a legerősebb részei a valóság, a virtualitás, szinte filozófiai mélységű boncolgatása, és emellett pluszban Trumannak a személyiségfejlődése, ahogyan nemet mond arra a hazug világra, amiben az első pillanathoz élt. Ez a film, hogyha a zenét figyelitek, szerintem ez a szomorú zene semmi más, mint ez a film egy requiem azokért a generációkért, akiknek a jólét jutott, akiknek nem kellett megtapasztalniuk a történelmi oldalait, akik a tévé előtt nőttek fel, de magát a történelmet se tapasztalták meg soha, soha semmiféle értelmes célt, semmiféle közösségi célt, semmiféle egyéni célt, semmit, csak az egymásra jövő szürke, monoton hétköznapokat, a munkát, a szórakozást, a fogyasztást, a munkát, szórakozást, a fogyasztást. Nekem személy szerint ez egy nagyon-nagyon nagy egzisztenciális sok Ez a film egy egzisztenciális sok. Na igen, én amikor... Ez egy beavatás. Amikor az édesanyám engem, én értem, a világéletemben nagyon aggódott. És egyszer csak valamikor 3-4 éves koromban kiengedett Angliába valami nyelvtanfolyamra, és én elmehettem Angliába, Hastingsbe, meg Londonba, meg ezer felé, valami 2 hétre. És én ezt nem tudtam megérteni, hogy ez hogy történhetett meg. És aztán elkezdtem az agyamban felépíteni egy világot, mely szerint ez az egész, amit körülvesz engem, papírmaséból van, és hogyha mögé nézek, akkor biztos, hogy tartja valami, csak egy állványzat, mert hogy ez az egész egy látszatvilág, az lehetetlen, hogy anyám engem kitegyen egy ekkora veszélynek, hogy én Londonban legyek, ez itt nem London, csak anyám tökéletesen megrendezte körülöttem ezt az egészet. Persze komolyan nem gondolkodtam ebben, hiszen akkor skizofrén lettem volna, de nem tudtam szabadulni ennek a gondolatnak a kényszerétől. És aztán ez egzisztenciális komplexussá vált bennem, és ahogy elkezdett tágulni a világom, és az anyám helyére Isten lépett, vagy egyre inkább kezdtem úgy gondolni a világra, ez már a determinizmussal összefüggő gondolat, vagy az eleve elrendeltséggel összefüggő gondolat, hogy a predesztinációval pontosan, a minden könyv üres, kivéve azokon az oldalakon, ahol kinyitod. De hát persze ez tervezve van, de te is a rendszerbe bele vagy kalkulálva, mint egy változó. Aki a rendszert létrehozta, pontosan tudja, hogy hol fogod kinyitni a könyvet, az összes többi oldalra teljesen fölösleges nyomtatni. Hiszen az összes többi oldal nem lesz használva soha. Az meg tudva van, hogy te hol fogod kinyitni, csak az van nyomtatva, és ettől a gondolattól nem lehet szabadulni, mert akárhol nyitott ki a könyvet, te a rendszer részeként tervezetten ott nyithattad ki a könyvet. Ez volt Robi kalandja Londonban. Szerintem Robi, téged Brüsszelbe kellett volna, hogy küldjön az édesanyád, akkor úgy érezted volna, hogy ott minden rendben van, egy mesevilág. Hogy meg igen, megöltem egy kisgyereket, és most bűnhődnöm kell. Nem, a Truman Show az erről szól, itt ez történik meg Truman Burbankkel. Isten felépített körülötte egy látszatvilágot, az milyen, amikor kinyílik az egyik lift, aminek nem lett volna szabad, és ott van mögött a díszletraktár. Az milyen pillanat, ez egy hatalmas film. Jó, és hazugságban éltek. Hazugságban élek, meg ti is. De a Truman Show azért egy brutálisan nagy film, mert amellett, hogy egy elképesztő médiakritika, és akár a top 10 médiakritikába is bekerülhetett volna, ha nem lenne ennyire zseniális antiutópia, és meg egzisztenciális sok, tehát mindemellett meg egy egzisztenciális tanítás, tehát annyi rétege van, és annyira hatalmas, és maga a Jim Carrey, ahogy eljut a világának a határáig, pontosan ugyanúgy, ahogyan a szexmisszióban a hőseink eljutnak a világunknak a határáig, és pont ugyanúgy néz ki. Vagy ahogy a Kocka című filmben eljutnak a kocka széléig, vagy a legvégén a filmnek a fény. Lehetetlen, hogy nem láttátok a Truman Show-t, de hogyha ez esetleg mégis így lenne, akkor hát nagyon sürgősen pótoljátok ezt a hiányosságot. A második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. Ez a film pedig a Brazil. A Brazil című film, amelyben... Kulcs szó az Terry Gilliam. A Terry Gilliam, aki éppen ekkor szabadult a Monty Python társulatból, és végre kifejezésre juttathatta mindazt, amit ott hát a Blödl irányában kellett szolgálni, mindazt a rengeteg fantáziát, meg mindazt a rengeteg kreativitást. Abszurd humor. És elfordulta. 85-ben vagyunk. De megőrzött az abszurdból számos elemet, meg értéket, de leginkább a saját szorongásai felé fordult, mert abban erős igazán a Terry Gilliam. Egy tervszerűen felépült, gépekkel zsúfolt, ízlésvezérelt nagyvárosi rémálom, ahol a kávéfőzéstől és a pirítós készítéstől az ajtónyitásig minden automatizált. De mi ennek az árnyoldala, ennek a idáig még egy utópia is lehetne, akinek ez bejön, a bürokrácia. És ez a film nagyon erős a bürokrácia kritikájában, és ez megint egy érdekes dolog, mert ezt a bürokráciát, jó, mondjuk ezt a brit birodalom is hozta, nem csak a kelet-európai diktatúrák. Papírmunka, szakszerűtlenség, rengeteg műszaki hiba. Igen, és mind a közben, hogy le akarja a világot szabályozni, mind a közben annyira gyarló, és annyira esendő, és annyira szerencsétlen ez az egész bürokrácia, annyira képtelen utolérni saját magát, soha nem képes rá. Valahol mindig kilóg a lóláb. Szánalmas! És nem, ez a film a brazil elsősorban arról szól, hogy az ember, amely fogalmi kategóriákban gondolkodik, az a világot próbálja így a saját kategória rendszerébe beilleszteni. Igen, a természetes világot. Bedobozolni. Amelyet nem lehet. Nem lehet bedobozolni. Amely organikus, összefüggő, és komplex, és szerves. Azt nem lehet ilyen kategória rendszerekbe, fogalmi kategória rendszerekbe zárni. Mert az erózió az lépten nyomon ki fogja kezdeni azt. Tehát, itt igazából arról van szó, hogy az emberi szellem lázad a koherens és összefüggő valóságnak a komplex összefüggés rendszere ellen, és a saját értelmének a kategória rendszerét erőlteti rá minden áron, de képtelen. És nem véletlenül maga a cselekmény is ennyire komplex és bonyolult, hát ez elmesélhetetlen, tehát annyira bonyolult ez a cselekmény, mindezek a bürokráciák, amivel a főhősök szembesülnek, és semmi sem egyértelmű, és semmi sem biztos, még a néző számára se, hogy vajon hol lépi át szem a valóság küszöbét, és hol jut a képzelet világába, ha átjut oda, hogy vajon léteznek-e ezek a terroristák, akikről a filmben beszélnek, vagy ezek a tájékoztatási minisztériumnak a kommandósai-e valójában. Nem, az Archibald Tuttle-on kívül, akit a Robert De Niro játszik, azon kívül léteznek-e még terroristák egyáltalán, vagy van-e egyáltalán rajta kívül bárki. Ne, itt a legerősebb kontraszt az a Sam Lowry-nak, akit a Jonathan Pryce játszik, az álmai és a valósága között húzódik igazából. Az ő álmai, ami az álmaiban van, amilyen ő az álmaiban, az ideális énje, az, ami lázad. Mindenki az ellen, ami a valóságban az ő szerepe és az ő élete. És ez a bizonytalanság, ez a film értékelésére is abszolút kihatott. Mindenki üdvözölte, az is, aki Thatcher vagy Reagan neoliberális uralmának a kritikáját látta benne, a konzervatívok is szerették, mert a létező szocializmusok kritikáját látták benne. Mi pedig azt mondhatjuk, hogy az, hogy az amerikai bemutatáskor a filmstúdió nézőbarát vidám befejezéssel látta el a filmet, ez maga az antiutópia. Na, ez maga az antiutópia, ugye a filmnek a valóságban az a vége. Nem mondjuk el. Vagy csak sejtessük. Ne mondjuk el, tényleg nem mondjuk el. Tehát arról van szó, hogy ha valaki itthon ezt a filmet kikölcsönzi, akkor az a nézőbarát változatot, vagy a Hollywood barát változatot találja. Vajon? Én nem tudom. Én abban bízom, hogy a nézőbarát változatot találja, de én se tudom pontosan, hogy a jelenleg kölcsönözhető változat az melyik, de én bízom abban, hogy a Terry Gilliam féle eredeti. Ahogyan a Sex Missziónak van egy felejtetetlen képe, itt is van egy vizuálisan ikonná vált jelenet, amikor a főhősnek az anyját egy ilyen plasztikai sebész gumikesztyűbe az arcbőrét ráncigálja, hát ez szerintem védjegye lett a filmnek. Lehet, hogy bedöglött a komputer. Nem a gép hibája, a személy azonosító kód nem stimmel. Tuttle számláját kellett volna megterhelni 31 fonttal, nem Battle-ét. Szóval tévedés történt. Nem a mi hibánk volt. Nem a miénk? Hát kié? Az adatfeldolgozó osztály. Rendel! A végrehajtási osztály már kihallgatásra rendelte Battle Archibald cipőfelsőrész készítőt. Pedig a letartóztatási parancs Tuttle-ra vonatkozott, aki mérnök. Szép kis kalamajka. Azért vigye meg a tejáját. Tessék? Köszönöm. Nem is tudom, mi lesz velem, ha magát előléptetik. Ez a veszély nem fenyeget. Ha magát felterjesztenék, én megfúrnám. Én utasítanám vissza az ajánlatot. Tényleg komolyan mondja? Komolyan. Itt a kinevezése. Mi? Az édesanyja intézte el, mindent megmozgatott. A csúcsok csúcsa, a mai number one. A mechanikus narancs. Nem szeretjük a 9-et Ludwig Fantól, mert rosszul leszünk tőle, úgy érezzük, hogy vannak filmes átállások. Rettenetesen fáj a fejünk, meg rettenetesen minden sejtünk üvölt, hogy ne! Valami kémiai borzongás fut végig rajtunk, valamit átprogramoztak bennünk. De van, amikor a kábítószerosztály pszichopata, a gyilkológép vezetője a rendőrségtől nagy rajongója Beethovennek. Hmm. A Leon a Profi című filmre gondoltok. Igen. És ott is a 9. Ott is. Igen. De... úgy látszik, az angol szászokra Beethoven ilyen hatással van. Szerintem nem véletlen, hogy Kubrick az első a 10 legjobb skifi és a 10 legjobb antiutópia listánkon, ugye az Egyaránt. Űrod üsszea volt. Igen. Azért, aki képekbe tud álmodni, már pedig ez egy filmnél nem egy hátrány, az Kubrick. Tehát mondjuk ahogyan egy kvantumugrásnak nevezik a 2001 űrod üsszeát a skifibe, sőt a sci-fibe és a filmtörténetbe, úgy a mechanikus narancs egy akkora kultikus film, hát nem tudom, van-e film, aminek akkora rajongótábora van Magyarországon és a mai napig, hogy egymásnak a fórumokon a filmnek a nyelvezetébe írnak, hogy vigyítjelitek, hogy mennyire harasó volt a gyévocska, nem tudom melyik jelenetben. Hát, és el tudnak minden... vitatkozni órákig, hogy az orange szó mit jelent, honnan jön, melyik országból, mire utal a címben. A cím az szerintem pontosan arra utal, amiről a brazil kapcsán is beszéltünk, hogy a mechanikus narancs, hogy egy olyan szerves dolgot, mint amilyen a narancs, mint amilyen az emberi lélek, mint amilyen az emberi psziché. Vigyázz, Robi, mert nagy rajongó tábor van a filmnek, tehát fogsz most kapni egy kínó SMS-t, hogy... Hogy vigyázzak, hogy mi a mechanikus narancs. Nem, hát, hogy arról van szó, hogy ezt le lehet-e szabályozni, ezt le lehet-e kívülről vezérelni, hogy válhat-e a narancs mechanikussá, képes-e arra, hogy mechanikussá váljon, és ha azzá válik, akkor annak milyen következményei vannak. Igazából ez a sztori az, ami végtelenül pessimista, antropológiailag is, meg kulturálisan is. Általában azt lehet mondani, hogy az antropológiai optimizmusnak az alternatívája a kultúrpesszimizmus. Tehát ha valaki antropológiailag optimista, akkor az kultúrpesszimista. Valaki kulturálisan, és viszont. Tehát, hogy ezek általában... Tehát antropológiai optimista az, aki azt gondolja, hogy az ember alapvetően jó, ember és fel lehet építeni vele egy igen. igazságos az, társadalmat. Az, aki azt gondolja, hogy az ember alapvetően jó, az azt gondolja, hogy a társadalom az, amelyik megrontja az egyént. Az, aki meg azt gondolja, hogy az ember alapvetően rossz, az meg azt mondja, hogy éppen, szükség hogy a kultúrára van szükség, hogy az ember kinevelje. Na most ez az a film, az Anthony Burgessnek a filmje és a Stanley Kubricknak a rendezése nyomán, amelyik azt közli, azt veti fel, hogy igenis az ember alapvetően rossz, de a kultúra az tovább ronthat rajta bizony. Tehát, hogy még sokkal rosszabb lehet. Tehát, hogy az ember alapvetően egy fenevad, mintha egy mérgező narancsról beszélnénk, amit aztán, amikor megpróbálunk gépnarancsá formálni, akkor meg még egy sokkal borzalmasabb dolog jön ki belőle. Egy mondat, zseniális csavar maga az egész film, mielőtt szembesülnénk azzal a társadalommal, ami agymosásra képes, hogy a neki nem tetsző embereket szocializálja, megismerjük azt az undorító, erőszakos galerit, aki az agymosásnak az áldozata lesz. Tehát úgy jutunk el az agymosásig, hogy nem vagyunk felvértezve az etikai ellenállásra, hiszen azt gondoljuk, hogy ez a fenevad, aki embereket erőszakol meg öl meg, az megérdemli, hogy az agyát kimossák, és aztán a film vége felé döbbenünk rá, hogy úristen, mihez adtuk a nevünket. Hú, valami nagyon örökérvényű, valami nagyon egzisztenciális és elemi történik meg velünk az Alex Delarge-al való azonosulás során, aki hát egy azonosulhatatlan figura, de mégis azonosulunk vele, mert találunk valami nagyon közöset, valami nagyon, nagyon esendőt magunkban és benne a Stanley Kubricknak a filmje nyomán. Hát ez egy hatalmas film, és hát a legjobb antiutópia, mi szerintünk legalábbis, ami valaha készült. Mai napig. Na lássuk csak, hogy milyen filmekről beszéltünk ma. A 10. helyezett ezen a listán a 451 Fahrenheit volt, a 9. az 1984, a 8. volt a Sex Missió, a 7. a Mad Max, a 6. volt a Running Man, az 5. helyezett volt a Vakok Földjén, a 4. helyezett volt a Csillagközi Invázió, a 3. a Truman Show, a 2. a Brazil, az 1. pedig a Mechanikus Narancs. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, amelyel övesztetek minket, és a számos SMS-t, amit kaptunk tőletek. Holnap 3-5-ig újra itt leszünk, most hallgassatok egy órán keresztül zenét, és holnap 3-kor újra találkozunk itt a 98.6-os frekvencián. Sziasztok! Sziasztok!